مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طالب العلم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ان کو تو مثالی ہونا چاہیے، کیونکہ دعوت اسلامی اور اس سے متعلقات جو بھی ہیں ان کو عوام الناس عقیدت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے تنقید کی نظر بھی ڈالتے ہیں، تو جو عقیدت سے دیکھے اس کی عقیدت مجروح نہ ہو اس کا بھی لحاظ رکھا جائے، اور جو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی محتاط رہنا ضروری ہے، اور نیت وہی رضا الہی کی ہے۔ تو جامعات ہوں یا مدرسۃ المدینہ ہوں اپنے، یا کوئی بھی مطلب یعنی کہ دین سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، اس کو مطلب فی زمانہ لوگ بس غور سے دیکھتے ہیں اس کی حرکت اور سکنت کو، تو اس کو بہت محتاط ہونا چاہیے، اس کو گھر میں بھی مطلب بہت احتیاط برتنی چاہیے، ورنہ آپ اگر گھر میں بد اخلاقی کریں گے تو گھر میں آپ کو تانے ملیں گے اور ملتے ہوں گے کہ تیرے قاری صاحب نے تجھے یوں سکھایا ہے، تجھے استاد نے یہ سکھایا ہے، یہ سبق پڑھایا ہے، اس طرح آپ کو مطلب نے کہ تانے دیتے رہیں گے، تو ملہ بن گیا ہے تو مولوی ہو کر اس لیے حرکت کرتا ہے، دیکھ امامہ پہنا ہے اور تو نے باجی کو مطلب نے کہ جھاڑ دیا، اب تو تیری داڑھی نکل آئی اور امی سے اس طرح بدتمیزی کرتا ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ ترکیب جو ہے وہ آپ کی آؤٹ ہوتی چلی جائے گی، اور گھر والوں کا ذہن جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جائے گا، گھر والوں کا ذہن اکثر ہوتا نہیں ہے۔ ایک خاتون یا ایک اسلامی بہن ہمارے گھر میں رو رو کر بتا رہی تھی، گھر میں بتایا مجھے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب میں اپنے بیٹے کو اس طرح کی وہ شرارت کرتا تھا تو میں اس کو بولتی تھی کہ تیرے مولانا نے تیرے کو یہ سکھایا ہے، تیرے قاری صاحب نے تجھے وہ سکھایا ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے مدرسہ پڑھنا چھوڑ دیا، نتیجتاً اب وہ ہو گیا آوارہ اور میں آ رہے ماحول میں، اب میرا جلتا ہے دل اور اب میں اپنے بچے کو کس طرح مدرسے میں لاؤں، اب وہ قابو آتا نہیں، تو یوں بھی ہوتا ہے۔ لیکن مطلب یہ کہ طالب العلم کی بد اخلاقی کا سائڈ افیکٹ تو آیا نا کہ ماں نے تانے دیے اور اس کی نحوست کی وجہ سے بچہ مدرسہ چھوڑ بیٹھا اور آوارہ ہو گیا، تو نقصان نتیجتاً اس بچے کا بھی ہوا، مدنی منہ کا بھی ہوا جو اب مدنی منہ نہ رہا، اور اس کی ماں کا بھی ہوا، اس کے باپ کا بھی ہوا، اس کے خاندان کا ہوا، ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی منہ جو ضائع ہو گیا اگر وہ سنجیدہ ہوتا، با اخلاق ہوتا، صابر و شاکر ہوتا تو پورے خاندان بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کا باعث بن جاتا، کسی کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا کہ آگے چل کر یہ کیا بنے گا اور کیا کرے گا، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے گھر والوں کو بھی یہ تانے نہیں دینے چاہیے، تو گھر والوں کو تانوں سے کوئی روک نہیں سکتا کہ ان کا ذہن بنانا مشکل ہے کہ وہ یہاں ویسے بھی موجود نہیں ہے، آپ اپنی کوئی ایسی مطلب یعنی کہ بھول نہ کریں جس سے گھر والے تانے دیں، آپ کا بھی دل ٹوٹے، ان کو بھی موقع ملے، اساتذہ کو بھی چاہیے، قاری صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ مدنی منوں کو صبر و شکر کی تلقین بھی کرتے رہے، کہ اگر گھر والے بالفرض ڈانٹتے ہیں یا یوں کہیں کہ تجھے تیرے قاری صاحب نے یہ سکھایا ہے یا استاد نے تجھے یہ سکھایا ہے، تو جذبات میں نہ آئے، بلکہ میرا بھی بولتے ہوں گے تجھے الیاس قادری نے یہ سکھایا، یہ بھی بولتے ہوں گے، تو اب ایسی صورت میں جذبات میں نہ آیا جائے بلکہ ہنس کر ٹال دے یا خاموش ہو جائے، ورنہ آپ بحث کریں گے تو کیس خراب ہوگا، مزید آپ کے استاد کو برا بھلا بولیں گے، آپ کو اور غصہ آئے گا، تو پھر نتیجتاً وہ لوگ ماحول سے بچ سکتے۔ تو طالب العلم کو سراپا حسن اخلاق ہونا چاہیے اور صابر و شاکر، سنجیدہ و متین ہونا چاہیے، تو اس طرح اگر آپ ہوں گے تو آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا بنے گا، آپ کی آخرت کی، ان کی آخرت کی بہتریاں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اپنے استاد کی بھی فرما برداری کریں، اپنے مدرسے کے ماحول کو بھی پراگندہ نہ کریں، اپنے مدرسوں کو چلانے والی مجلس کے بارے میں بھی زبان محتاط رکھیں، کہ بعض نادان جو ہیں وہ کبھی استاد کی برائی کرتے ہیں، کبھی مدرسے کی مینجمنٹ کی برائی کرتے ہیں۔ آپ اتنا سوچیں کہ آپ کے گھر کا نظام بھی درم برم ہے، آپ کے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، داڑھی بھی منڈاتے ہیں، معاذ اللہ جوا بھی کھیلتے ہیں، معاذ اللہ چوری کی بھی عادت ہے. آپ یہ بتائیے ایمانداری سے، آپ کس کس کو بولتے ہیں کہ میرا باپ شرابی ہے یا میرا باپ جواری ہے؟ آپ کسی کو نہیں بولتے ہوں گے. تو جو باپ آپ کی دنیا بنانا چاہتا ہے اس کے بارے میں تو آپ کسی کو بولنا پسند نہیں کرتے. اور یہ آپ کا استاد جو آپ کی آخرت بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بیچارہ اگر بھول کرتا ہے تو آپ بھولے کرتے ہیں، اب اپنی بھولوں پر نظر رکھیں. تو اگر آپ استاد کی بھول بتائیں گے لوگوں کو، یا آپ کی انتظامیہ کی، یا آپ کی مجلس جو مدرسے چلاتی ہے ان کی بھولے لوگوں کے سامنے اچھالیں گے، تو یہ کتنی بے مروتی ہوگی، اور اس سے نقصان نتیجتاً کس کا ہوگا؟ نقصان تو آپ ہی کا ہوگا، آپ کے مدرسے کا ہوگا، اور آپ نمک حرام کہلائیں گے. کہ جس گھر یعنی اصول یہ ہے کہ جس کا کھانا اس کا گانا، تو یہ تو آپ کی خدمت کرتے ہیں بےچارے، اتنا آپ پر وقت دیتے ہیں، آپ کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اگر آپ انہی کا کھودیں گے، انہی کی برائی کریں گے، تو آپ مطلب ظاہر ہے کہ اچھے لوگوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا. تو یوں سمجھیے کہ آپ اپنے گھر کی بد نظمی کو پردہ ڈالتے ہیں جس طرح، اسی طرح مطلب مدرسے میں بھی اگر کوئی 19-20 معاملہ ہے تو اس پر پردہ ڈالنا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے. یعنی وہ طالب العلم بڑا بے مروت ہے، اور میرے نزدیک اس کو ایک دن کیا، ایک گھنٹہ کیا، ایک سانس بھی مدرسے میں لینے کی اجازت نہیں ہے. کہ جو میرے مدرسوں کی مینجمنٹ کو، میرے مدرسوں کی مجلسوں کو اچھالتے اور برا بھلا کہتے، اس لیے کہ یہ بھی بیچارے آخر مطلب یعنی کہ عام انسان ہے، نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو ہم لوگ عام انسان ہیں، فرشتے بھی نہیں ہیں، تو بھول تو کریں گے، سستی بھی ہو جائے گی، اچھا نسیان بھی ہوگا، کبھی وہ کام کا بولیں گے کہ ہم پورا کام ٹھیک ہے ہم کر دیتے، پھر ان کے ذہن سے نکل بھی جائے گا، ایسا ہوگا. تو آپ ایک انگلی ان کی طرف اٹھاتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ تین انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں، اگر انہوں نے بھول کی تو آپ بھولے کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے ان کی بھول کو درگزر کریں، دوبارہ یاد دلا دیں، سہ بارہ یاد دلا دیں. اگر بالفرض قصدن بھی انہوں نے نہیں کیا تو ان کی کوئی مسئلیت ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی، کہ آپ جو سمجھتے ہیں یا جو چاہتے ہیں یہ ہونا ہی چاہیے، تو اس پر آپ اپنے پھر گھر میں داخل ہو جائیں کہ آپ جتنا چاہتے گھر میں کون سا ہو جاتا ہے. آپ بول دیں کہ ابو مطلب مجھے سموسے چاہیے، تو پھر ابو چاٹا دکھاتے ہیں کہ پہلے کمانا سیکھ تو پھر کباب اور سموسے دونوں کھانا، تو پھر ابو کی برائی کسی آگے نہیں کہتے کہ ابو نے مجھے سموسے نہیں کھلائے. اور اگر مجلس والا یا استاد یا مطلب انتظامیہ کوئی فرد آپ کی فرمائش پوری نہیں کرتا تو آپ مطلب اس کا مطلب ڈھول پیٹتے، اس کی غیبتیں کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں. تو اس لیے شیطان کی چالوں میں نہ آیا کریں، اپنی مجلس جس طرح اپنے گھر کو آپ بدنام نہیں کرتے، اسی طرح کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے آپ کا مدرسہ بدنام ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی